pytanie do pana ministra, czy pan się wybiera pospacerować w okolicach marszu albo wziąć udział w marszu? Ja wziąłem udział w tym marszu tylko raz, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku, ponieważ wtedy uzgodniliśmy z dotychczasowymi organizatorami tego marszu, że będzie to marsz wspólny, państwowy, z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej i dlatego wziąłem w nim udział. Poza tym w poprzednich latach i a proszę przypomnieć, a dlaczego to nie jest kontynuowane? Ponieważ organizatorem i pomysłodawcą tego marszu jest konkretne środowisko polityczne i to nie jest moje środowisko polityczne, a ja mam zaplanowane zawsze 11 listopada wydarzenia organizowane przez moje środowisko polityczne albo mój rząd, na przykład Wielki Festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu albo wydarzenia w Gdańsku, które też będę przeżywał w tym dniu u siebie w okręgu wyborczym. Natomiast chcę od razu, bo wiem do czego pani redaktor zmierza, powiedzieć, że ja uważam, że taki marsz, który ma już 12-letnią tradycję i temu środowisku politycznemu, z którym ja się nie utożsamiam, po prostu się udał i bardzo wielu Polaków kupiło to jako dobrą formę demonstrowania swojego patriotyzmu. Naprawdę do organizacji tak zwanych narodowych nie należy w całej Polsce, jak sądzę, 100 tysięcy ludzi, a tylu ludzi chodzi w tym marszu i to z całymi rodzinami, z dziećmi, z wózkami i tak dalej, i tak dalej. To jest forma zaproponowana przez konkretne środowisko polityczne i ona się po prostu sprawdziła no i tak, udała. No tak, ale jednak udało się wtedy z udziałem władz państwowych, panie ministrze. Ja pytam o to, dlaczego to nie jest kontynuowane. Bo mamy swoje plany i swoje propozycje. 9 rano msza za niepodległość Polski w Świątyni Opatrzności Bożej, festiwal na krakowskim Przedmieściu, uroczystości organizowane oczywiście w tym dniu przez prezydenta Andrzeja Dudę, uroczystości też lokalne. Natomiast ja popieram możliwość organizowania takiego marszu, bo to jest rzecz, która zawsze była legalna i nie rozumiem. Znaczy uważam, krótko mówiąc, że największym zwolennikiem tego marszu i jego masowego charakteru jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, bo on uruchamiając akcję przeciwko temu marszowi, po pierwsze powoduje, że od 3 tygodni gadamy o tym marszu, nagłaśniając go. Po drugie, właśnie ze względu na pewną przekorę Polaków, że jeżeli nie pozwalają, to tym bardziej idziemy. Podejrzewam, że będzie wyjątkowo... Jako przypominam, że jest pandemia, proszę państwa, i się rozkręca, więc uważajcie, jak będziecie chodzić, mówię do słuchaczy, w marszach różnych, to z zachowaniem dystansu. Izabela Leszczyna, pani się wybiera, pewnie nie wybiera na marsz, ale wybiera się pani na jakieś uroczystości? Tak, w mojej Częstochowie zawsze są uroczystości, bez względu na to, jaki prezydent prawicowy czy lewicowy rządzi. No, znaczy oczywiście jak nie rządzą, znaczy nie, chyba PiS nigdy nie uczestniczył w tym marszu. Radni ani posłowie PiSu zawsze mieli jakąś swoją odrębność niezrozumiałą. Pani redaktor, ten marsz nigdy nie powinien się nazywać Marszem Niepodległości. Marsz organizowany przez Bąkiewicza i jego środowisko. Niepodległość to wolność. To wolność wszystkich obywateli, różnych narodowości, różnych poglądów politycznych, różnych wyznań religijnych i różnych ras. Ten marsz zawsze był marszem nacjonalistów, marszem ludzi o poglądach rasistowskich, bo nieśli takie transparenty pod tytułem Biała Europa czy Europa dla Białych. To, że Polacy mają ogromną chęć uczestniczenia w jakimś zbiorowym wydarzeniu, w tym najważniejszym właściwie święcie narodowym, jest fantastyczne i oczywiste. I nie wiem, dlaczego prezydent Duda nie kontynuował tego, co rozpoczął prezydent Komorowski, Marsz dla Niepodległej. Z latami byłoby tak, że ten marsz zdominował, panie ministrze, zdominowałby tamten, bo ludzie nie chcą rasistowskich okrzyków, nie chcą homofobicznych jakichś ekscesów i przede wszystkim nie chcą bandyterki. Ale ponieważ wy musicie mieć wszystko swoje, no to teraz nie mamy niczego. Mamy tylko marsz, za który się wstydzimy. Chciałam go powiedzieć, że orzeł był 2 maja w dniu flagi. To tylko taka drobna naprawdę, uwaga. Orzeł z czekolady nie jest niczym złym. Zrozumcie to wreszcie, proszę państwa, że trzeba robić różne rzeczy. Ale ja chciałam... Nie można być takim nadętym. Ja chciałam powiedzieć tylko, że chyba nie jest prawdą to, co pani powiedziała, że to jest marsz nacjonalistów. To jest marsz, w którym niosą swoje transparenty nacjonaliści też, ale nie jest to chyba marsz nacjonalistów, jeżeli oni są organizatorami, pani redaktor. Marek Sawicki. No powiem, że przykro, że znów z okazji 11 listopada nie ma zgody, nie ma porozumienia wokół dobrego wspomnienia roku 1918 i odzyskania niepodległości, tylko jest znów spór o to, czy orzeł jest czekoladowy, czy będzie orzeł, nie wiem, jakiś z ciasta. No, każdy robi tak, jak uważa, natomiast szkoda, że rzeczywiście po tym wydarzeniu 2018 roku, kiedy włączył się już pan prezydent Duda w wspólne świętowanie, że nie zaproponował na trwałe tych obchodów, żeby one miały charakter ogólnonarodowy, ponadpartyjny, żeby wszyscy mogli się czuć w tym święcie razem ze sobą dobrze. I wydaje mi się, że to nie tylko jest wina pana prezydenta Dudy, ale wszystkich dotychczasowych prezydentów, że od 30 lat, od odzyskania niepodległości 32, my ciągle nie mamy ustalonego państwowego sposobu obchodzenia tego święta. I każdy próbuje z tego święta wyrwać coś dla siebie. Ono po raz kolejny nas dzieli, a nie łączy. Więc dobrze byłoby, żeby może w następnym roku z wyprzedzeniem, kiedy już wiemy, że Marsz Niepodległości nie jest cykliczny, że nie będzie się odbywał w takiej formule, w jakiej do tej pory był, że jednak pan prezydent zaproponuje nie tylko w Warszawie, ale także poza Warszawą ogólnopaństwowe, ogólnonarodowe obchody tego święta i chętnie w czymś takim wziąłbym udział. Natomiast na pewno nie będę uczestniczył razem z nacjonalistami w jednym pochodzie. Paweł Mucha, czy prezydent, oczywiście prezydent przygotowuje swój udział w różnych uroczystościach, bierze udział, natomiast to, co mówili tu państwo z opozycji, podpowiadali, żeby jednak prezydent może... Panie redaktor, to kilka rzeczy porządkujące. Tak. Jeżeli mieliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, był Narodowy Komitet Obchodów, były zaproszone środowiska różnorodne i absolutnie godnie uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jeżeli chodzi o kwestie wolności manifestacji, wolności zgromadzeń. Mamy taką gwarancję konstytucyjną i pan prezydent absolutnie apeluje o to, żebyśmy godnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości i żeby te formy aktywności były dowolnie też przez nas wybierane, bo czcimy te rocznice co roku i w gminach, i w uroczystościach powiatowych, i w miastach wojewódzkich i są wreszcie uroczystości ogólnopolskie, więc jest bardzo duża dzisiaj różnorodność i swoboda tych form. Natomiast ja faktycznie mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten konkretny marsz, że tutaj zaangażowanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, działacza Platformy Obywatelskiej, no to jest takie zaangażowanie zaskakujące w tej sprawie, bo negujące działania podejmowane przez inne środowiska, bo z jednej strony pan Rafał Trzaskowski w pewne protesty w sytuacjach pandemicznych czy manifestacje, demonstracje się włączał. Tutaj zwycięża polityka. No i niestety jest tak, że my jesteśmy dość mocno politycznie podzieleni, a ja się zgadzam z państwem w jednym, że 11 listopada nie powinien być dniem takich mocnych podziałów politycznych. To powinien być dzień, kiedy my wszyscy manifestujemy dumę z bycia Polką czy Polakiem i próbujemy to święto uczcić w taki sposób, który nam odpowiada. Natomiast no niestety w Warszawie jest tak, że prezydent Trzaskowski te spory polityczne na kanwie 11 listopada nie, panie ministrze, wy flirtujecie z nacjonalistami, to proszę jest niedopuszczalne państwa, i niebezpieczne. W zasadzie kończymy, więc mam na koniec tylko jedno pytanie. Czy stać nas, i proszę powiedzieć tak, nie, bo nie, nawet nie zdążymy powiedzieć dlaczego. Czy stać nas na wielką armię i czy jej potrzebujemy? Izabela Leszczyna, mamy minutę. Dajemy 2% PKB, to jest prawie 50 miliardów złotych. Oczekuje tego NATO i nie chcą nic więcej. Potrzebna jest współpraca międzynarodowa i dobre relacje z sojusznikami, a nie wydawanie pieniędzy, których nie mamy. Jarosław Selin. Nasze położenie geopolityczne jest inne niż Francji, czy Niemiec, czy Hiszpanii. My musimy mieć silną armię, bo jesteśmy w pobliżu geopolitycznego rowu tektonicznego, za którym jest niestabilność, agresja, którą widzimy w ostatnich też miesiącach. Więc musimy mieć bardzo silną i liczną armię. Marek Sawicki. Ma pan rację, pan minister, że armia powinna być silna, tylko jeśli nie mamy helikopterów, karakali, żeśmy odmówili ten kontrakt, nie mamy na razie czołgów, nie mamy nowych samolotów, a karabiny gdzieś tam trybitkami spinane, to nie jest to dobry obraz polskiej armii pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Więc można ją podwoić, można ją potroić, jeśli nie daje się sprzętu, na nic masa ludzi. Jedno zdanie, Paweł Mucha, bo jesteśmy już właściwie po sojusze trosie. Są istotne, ale musimy także budować i wzmacniać potencjał obronny polskich sił zbrojnych i te działania, jeżeli chodzi o projekt ustawy o obronie ojczyzny. One się wpisują w strategię bezpieczeństwa narodowego i są kluczowe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Tak, musi nas wystarczyć na silną armię i powinniśmy budować. Dziękuję bardzo. Izabela Leszczyna, Jarosław Sellin, Marek Sawicki, Paweł Mucha, Beata Miśniewicz. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a teraz o sprawach międzynarodowych. W audycji Świat do Trzeciej, którą prowadził Witold Lazar, byliśmy między innymi w Londynie i Rzymie. Londyn. Francuski ambasador wezwany do brytyjskiego MSZ. Chodzi o pobrexitowy spór o ryby. Rano Francuzi zatrzymali brytyjski statek rybacki, twierdząc, że nie ma pozwolenia na połów. Właściciel temu zaprzecza. To epizod będący częścią szerszego i coraz ostrzejszego sporu. Watykan. Prezydent Joe Biden na audiencji u papieża Franciszka. Spotkanie trwało 1,5 godziny. Piotr Kowalczuk. Nigdy przedtem papieska audiencja dla amerykańskiego prezydenta nie trwała dłużej. Dotychczas najdłuższe było 50-minutowe spotkanie Franciszka z Barackiem Obamą 7 lat temu. Joe Biden wraz z małżonką Jill przybył do Watykanu w konwoju 50 samochodów. Po spotkaniu z papieżem amerykański prezydent rozmawiał z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem i kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Paulem Gallagherem. Zdaniem włoskich watykanistów i komentatorów podczas audiencji rozmawiano głównie o ekologii, rosnącej fali uchodźców i migrantów, walce z pandemią i biedą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najważniejsze wydarzenia międzynarodowe w świecie do trzeciej przedstawiał przy współpracy z ekspertami i korespondentami Polskiego Radia Witold Lazar. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W trzeciej stronie medalu mówiliśmy o sporcie i teatrze. W przyszłym roku minie 30 lat od śmierci Wandy Rutkiewicz, wybitnej polskiej himalaistki, torującej polskie szlaki w górach najwyższych. Rok 2022 został ustanowiony rokiem Wandy i na pewno jej postaci zrobi się jeszcze głośniej, choć trzeba przyznać, że od lat jest ona bardzo obecna w powszechnej świadomości. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej po przerwie pandemicznej wrócił na afisz monodram Wanda w roli tytułowej wspaniała, energetyczna Anita Jancia. Z aktorką rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Anita, kim była dla ciebie Wanda Rutkiewicz przed spektaklem? Wiedziałam, kim jest Wanda Rutkiewicz. Zawsze byłam związana bardzo z górami, bo wychowałam się w górach. I Wanda Rutkiewicz była taką osobą, o której słyszałam, o której dużo się mówiło, ale gdzieś tam mijałyśmy się cały czas, dlatego że ja poszłam w swoim życiu w innym kierunku. I pamiętam, był taki jeden moment, kiedy byłam w teatrze w Toruniu i trafiłam na jakieś właśnie ogłoszenie, że jest spotkanie upamiętniające Wandę i to był jakiś, mógł być 99 rok, już było sporo po śmierci Wandy. I tak sobie wtedy zamarzyłam, ojej, jakby to było tak wspaniale, po prostu uciec, rzucić to wszystko i gdzieś wyjechać w góry, się wspinać. I ta Wanda po latach wróciła do mnie i teraz w dużej mierze teraz odmieniła moje życie i sprawiła, że jestem silniejsza. Na pewno. Ten mocny charakter bije od ciebie w tym spektaklu. To jest kilkadziesiąt minut ogromnej energii, wielkiej huśtawki emocjonalnej. Mnie pcha cię w góry najwyższe? Mnie pcha, oczywiście, że mnie te w góry najwyższe pcha i mam nadzieję, że, no, że kiedyś chociaż stanę pod tymi najwyższymi górami. Przez to, że mieszkam w Bielsku, te góry są mi szczególnie bliskie. Bardzo lubię chodzić na skitury i bardzo lubię zimę. I jak tylko jestem w Bielsku, to wykorzystuję, wydaje mi się, że każdy możliwy moment na to, żeby gdzieś sobie pójść, czy to na Babią, czy na Pilsko, czy tak jak w tym roku udało mi się zjechać z hali Kondratowej w takim pięknym puchu. To tak, jak najbardziej pcha mnie w te wysokie góry. Anita, ty jesteś bardzo sportową osobą. To powiedziałaś, że jeździsz na rowerach, jeździsz na nartach. Ta moc, która bije z tego spektaklu i z tej twojej roli, jednoosobowej de facto, no bo to jest monodram, tego sportu widać bardzo dużo. I wspinasz się, i skaczesz, i przesuwasz, tak, i nosisz. Tej siły musisz włożyć. I na rękach stoisz w pewnym momencie. Ja myślę, że to jest właśnie siłą tego spektaklu, że bardzo dużo na ten spektakl pofatygowało się alpinistów, bo był Alek Lwow, widział ten spektakl, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że przez tą fizyczność i przez to, że jednak ten sport jest mi bliski, gdzieś tam doświadczyłam poniekąd, tak, czuję, jakie to może być ekstremalne wyzwanie i jakie to mogą być emocje i że mówię o czymś, co jest mi bliskie po prostu, nie? I że te góry są mi bliskie, miłość do gór mi jest bardzo bliska, po prostu kocham góry i prawda jest taka, że jak jestem tydzień w Warszawie, gdzie mieszkam na co dzień, czy półtora tygodnia, to zaczynam tęsknić fizycznie za górami, nie? Że coś, czuję jakiś niepokój w sobie, że po prostu jak zobaczę góry, to od razu jest mi lżej na sercu. Wiesz, że rok 2022 został ustanowiony rokiem Wandy Rutkiewicz. Nie boisz się troszeczkę, że nastąpi jakaś eksplozja, że tutaj z Bielska będziesz musiała ruszyć z tym spektaklem gdzieś w świat? No, wiesz co, tak naprawdę chciałabym, żeby ta Wanda gdzieś pojechała dalej, żeby ta Wanda mogła sobie pojeździć. Miałam niesamowitą okazję zagrać tą Wandę na festiwalu Państwa Berbeków w Zakopanem i w schronisku w Strzelińcu i to były magiczne momenty. Ja życzę Wandzie, żeby ten rok był dla niej najwspanialszy. Życzę też, żeby powstał o niej film, bo to jest piękna osoba i życzę sobie, żeby w nim zagrała. Też tego Jezu, życzę. Powiedziałam to. To będzie mały spoiler, ale w czasie sztuki się regularnie wspinasz. W związku z tym, jak to wyglądało gdzieś tam w Szczelińcu, no, w schronisku? W Szczelińcu to było naprawdę niesamowitym przeżyciem, bo to był festiwal organizowany przez czasopismo Nad Poziomem Morza i wszystkie osoby były związane właśnie z górami do tego stopnia, że no, scena była po prostu zorganizowana na szybko. Miałam prześcieradła, na których była projekcja. Miałam przygotowaną jedną taką minimalną ściankę wspinaczkową, miałam kubik i tak naprawdę wspinałam się i te wszystkie elementy, które były robione, wykonywałam na kaloryferze, na oknie, przechodziłam przez tłum ludzi, a moim Everestem była beczka, na którą wchodziłam, a na której siedział Leszek Cichy, więc to miało niesamowicie takie symboliczne znaczenie, bo on musiał w pewnym momencie zejść, żebym ja mogła wejść na ten Everest, co było po prostu naprawdę... To musiał być wtajemniczony w scenariusz. Wiedział, że musi zejść. Jedną z, pamiętam, kwestii, które mówiłam, czy mówią, że muszę być zawsze z przodu, a gdzie mam być z tyłu, powiedziałam centralnie do Leszka Cichego, który się bardzo dobrze znał z Wandą i byli razem w 75. na wyprawie. I słynny stąd film Temperatura wrzenia, więc to takie były symboliczne. Ale da się, owszem, da się przenieść Wandę i w Tatrze Witkacego w Zakopanem też nie miałam jakby możliwości wspinać się po balkonie, tylko po prostu przechodziłam na drugą stronę scenografii i wydaje mi się, że też ta siła Wandy jednak tkwi w emocjach, w tym, co można przekazać i co niesie ze sobą i co też może dać widzowi. Tam w spektaklu jest taka scena, kiedy wraca Wanda z Everestu i każdy ją pyta w setkach wywiadów o to, dlaczego się wspina. Nie będę się ciebie pytał, dlaczego się Wanda wspinała, ale zapytam się, skąd w niej taka opartość była? Gdzie byś się jej doszukiwała? Ona była doświadczona przez życie tak od wczesnych lat, prawda? Tak. Właśnie to chyba jest w tych korzeniach, o których rozmawiałyśmy z dziewczynami, że tak jak jedna z książek Ewy Matuszewskiej, Przyjaciółki Wandy, jeden z tytułów tej książki brzmiał uciec jak najwyżej. Wydaje mi się, że po prostu Wanda chciała uciec jak najwyżej, bo od najmłodszych lat gdzieś to życie jej nieraz pieszczało. Miała 3 lata, 2 tygodnie uciekali ze Żmudzi z mamą, z ojcem w wagonach takich bydlęcych, tak to się mówi, żeby szukać nowego miejsca. Po II wojnie światowej musieli opuścić Żmudź, bo tam Polacy byli niemile widziani na Żmudzi i dlatego mama musiała tam jest mowa o tym malowniczym dworku. Została wysiedlona stamtąd do Wrocławia. Udało mi się we Wrocławiu być pod tym domem, w którym mieszkała Wanda, być nad tą czarną rzeczką, na którą nieszczęśliwie jej brat znalazł niewybuchy i tak to się też jakby skończyło tam nad tą rzeką czarną jego życie i wydaje mi się, że ta Wanda cały czas uciekała i wracając tutaj, to były takie momenty, kiedy wiedziała, że to jest taki moment na przeczekanie i wraca w góry, tam gdzie czuje, że jest jej miejsce. I spektakl kończy się takimi słowami, że góra jest cicha w świetle księżyca, wszystko jest na swoim miejscu. Szum strumyka, milczenie kamieni, spokojny rytm oddechu, wszystko jest na swoim miejscu i tak idealne. Iż rozumiem, że to jest moje miejsce. I gdybym wróciła do was, do świata na dole, z niepokojem patrzyłabym, jak świat gdzieś pędzi. Coraz mniej jest słów, którymi mogę się z nim komunikować. Wolę milczeć. Myślę, że właśnie Wanda wybrała to milczenie w górach. Tam tak naprawdę wiodła prawdziwe życie. Pozostajemy przy sporcie. Czy 7 godzin i 43 minuty to dobry czas na pokonanie maratonu? Chyba fatalny, ale jeśli mówimy o maratonie, którego uczestnik ciągnął za sobą samochód, to mowa o nowym rekordzie Guinnessa. Ten rekord ustanowił Wojciech Sobierajski. Wojtek Sobierajski był pięściarzem, później uprawiał crossfit, później biegi przeszkodowe, pojawił się w programie Ninja Warrior, też z sukcesem, ale on się nie zatrzymuje. Potem postanowił pobić 12 rekordów w 12 miesięcy, a w październiku przyszedł czas na ciągnięcie samochodu na dystansie maratonu. Pokonał 42 km i 195 metrów z maluchem. Fiatem 126P przyczepionym do bioder na, 5-metrowej lince. W trakcie tej próby ustanowienia pobicia rekordu Guinnessa udało mi się porozmawiać z Wojtkiem i z jego tatą, który też nie mógł przez cały czas opuścić samochodu, był kierowcą i skręcał, bo po torze owalnym wyznaczonym na płycie torwaru ten rekord był bity. A w samochodzie tata Wojtka, kierowca, przepraszam, że przeszkadzam. Ach, nie ma tu mowy o żadnym przepraszaniu. Wreszcie mam jakąś odmianę od tego siedzenia i kręcenia w lewo kierownicą. Siedzenie jak siedzenie, no w tym wieku to już tak przed telewizorem czy w samochodzie wszystko jedno. Najważniejsze tutaj to zachowanie koncentracji. Trzeba jechać blisko bandy, robić delikatne skręty, żeby Wojtka ta lina nie ciągnęła. Muszę uważać, żeby na niego nie najechać, bo krótka jest ta linka. Mamy średnią prędkość 5 km na godzinę. Tak było przez 200 okrążeń. 5 km równo to była taka prognostyka na czas 8-godzinny tego rekordu, czyli 2 godziny lepiej od poprzedniego rekordu. Teraz troszeczkę tempo spadło, bo już Wojtka boli biodro, już człapie jak nasza szkapa, ale dociągnie. No. Chyba 260 kółek w tym momencie Wojciech Sobierajski. Wciąż na trasie, na płycie torwaru wyglądasz na zmęczonego, a ile paliwa w baku zostało? Nie ma lucha, tylko twoim. Nic nie ściemniam, jest tak jak widać, czyli bardzo ciężko. Na początku szło się łatwo. Tempo wydawało się dosyć dobre, dobrze dobrane, ale teraz nie jestem w stanie już go utrzymać. Zwolniłem. Nogi strasznie bolą, szczególnie prawe biodro. A te 260 kółek, o których mówisz, to już niemal 40 km, czyli 2 km do końca. Już niedużo do końca, wygląda na to, że się uda. Zapas czasowy jest. To dobre tempo pozwoliło na to, że teraz zwolnić możesz na chwilę. Mogę, ale oczywiście nie chcę, bo mam cel wyśrubować ten rekord tak, żeby nikt na świecie już mnie nie pobił, bo uwierzcie mi, że ostatnią rzeczą, którą bym chciał to robić, to drugi raz. I nie wchodzi. Wielu ludzi tutaj nie ma, trybuny Torwaru są puste, ale rodzina, znajomi, przyjaciele razem z Wojtkiem na ostatnim łuku zaraz wpadnie na metę. Wycieńczony rekord stanie się fakt. Na mecie rozmowa na siedząco i widzę, że wysiłek wielki. Marzyłem o tej chwili od 8 godzin, właśnie o tym, żeby usiąść i nic nie musieć robić. Mnie było naprawdę bardzo ciężko, kryzys miałem długo, 6 godzin walki z bólem, a ostatnie 12 km to już takie naprawdę tylko głowa szła. Nogi już jak załowio, nic się nie chciało ruszać. Udało się rekord Guinnessa pobić i to jest najważniejsze, a kontuzje poboli przestanie. Ale właśnie ten rekord, za który zbierasz wielkie brawa, to jest już 10. rekord w tym 2021 roku w ramach twojego projektu Rekordzista. Wcześniej też były ekstremalne sprawy. Krótko, w kilku słowach, co tam jeszcze w tym roku robiłeś? Na tej hali, tutaj na COS Torwar, szedłem na przykład kilometr na rękach i ciągnąłem ze sobą ten sam samochód, który był do maratonu używany. Zajęło mi to 3 godziny 16 minut. Także tutaj biegłem 10 km z obciążeniem 50 kg w godzinę 16. Wchodziłem na linę 500 razy, podnosiłem sztangę pod wodą 333 powtórzenia. Także te rekordy są diametralnie różne i to jest fajne, bo do każdego są inne przygotowania i mi się nie nudzi, jest zawsze ciekawie. Pytanie, które gdzieś słyszałem w trakcie, gdy troszkę zagadywali cię może, żeby pomóc nie myśleć o bólu, zgromadzeni tutaj przyjaciele, rodzina. I padło takie pytanie, Wojtek, a dlaczego ty to robisz? I ja też jestem ciekaw odpowiedzi. Też sobie to w trakcie zawsze zadaję, zawsze sobie mówię po co, zawsze sobie mówię, że nigdy więcej, że to jest ostatni rekord. Ale jednak ta satysfakcja po pobiciu rekordu jest tak duża, że przysłania te bóle, te cierpienia. No i jakoś tak uzależnia, że naprawdę się w to wkręciłem i nie wyobrażam sobie życia bez tych moich rekordów. Wojtek Sobierajski, multirekordzista, wielkie gratulacje. Dziękuję i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Gościem niedzielnej audycji Ona, Oni, bardzo ważny gość, była Kalina Chlimi-Pawlukiewicz, wokalistka, autorka teatralna i filmowa, a także kompozytorka, improwizatorka, scenarzystka oraz autorka tekstów. Rozmawiał Łukasz Sobolewski i Katarzyna Ciepielewska. U nas muzyka starannie wyselekcjonowana przez Kasię, przeze mnie, ale też i przez naszego drogiego gościa. Takie nawet są skomponowana przez gościa. Oj, to już rąbek tajemnicy uchylasz mocno. Oczywiście państwo znają z naszej anteny Kalinę nie od dziś. Utworów twoich, Kalino, droga nie zabraknie w naszej audycji. Wybraliśmy z Kasią nasze ulubione, ale do tego spokojnie i powoli dojdziemy. Zaczęliśmy duetem fantastycznym, duetem, który gdzieś skradł moje serce właściwie od pierwszych taktów. Zbigniew Wodecki, nieodżałowany, nasz kochany Zbigniew Wodecki w duecie z Beatą Przybytek. Piosenka pierwszego olśnienia jazzem. Piosenka, która olśniewa od pierwszych taktów, jako się rzekło. A jak, Kalino, droga u ciebie wyglądały pierwsze muzyczne spotkania, spotkania z muzyką? Kiedy muzyka zaistniała w twoim życiu? Dzięki komu? Dzięki czemu? W jaki sposób muzyka skradła twoje serce i kiedy? Ja w zasadzie od samego początku podobno przejawiałam jakieś wyjątkowe zainteresowanie muzyką. Objawiało się to tym, że skakałam entuzjastycznie, słuchając różnych utworów muzycznych, mając tam 4-5 lat. No i tylko i wyłącznie ten entuzjazm, zdaje się, jakoś mojej mamie zasugerował, że powinna mnie w tym kierunku popchnąć, ułatwić mi tą drogę. W zasadzie zupełnie nie będąc bardzo napiętą na to i jakoś sfokusowaną, poszłam na egzamin do szkoły muzycznej i się dostałam. I tak się po prostu. Trywialnie się to wszystko zaczęło. Po prostu się zaczęłam uczyć muzyki i to były czasy takie trochę ciężkie w ogóle edukacyjnie. Teraz też są, moim zdaniem jeszcze gorsze. Ale wtedy to naprawdę było ciężko posłać gdzieś dziecko w jakieś miejsce, w którym nie byłoby może stłamszone ilością osób w klasie i jakby takim bezosobowym podejściem do ucznia. Więc tym bardziej ta szkoła muzyczna jawiła się mojej mamie jako jakieś miejsce, w którym ja zostanę bardziej może zaopiekowana. I tak trafiłam do podstawowej szkoły muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. W klasie miałam 15 innych dzieci. No i potem się oczywiście okazało, że to jest inny system tłamszenia, natomiast na tamte czasy, to był 89 rok, jak poszłam do szkoły podstawowej, no to była to szkoła taka elitarna, można powiedzieć. Trzeba też trafić na właściwych ludzi. To podkreślają nasi goście z różnych przecież światów się wywodzący. Tydzień temu Roberta Podolińskiego gościliśmy, on też mówił w świecie sportu, jak szalenie istotnym jest, by trafić na tych, którzy te latarnie będą chcieli podnieść i oświetlić nam naszą drogę, mówiąc obrazowo. Mnie w tym momencie zaciekawiło, co się wydarzyło, Kalina, w twoim życiu, w tej twojej edukacji, że w którymś momencie poszłaś w aktorstwo, no bo studia już były w szkole aktorskiej. Za bardzo byłaś przytłoczona tą muzyką? Tą szkołą za bardzo was tłamsili? Znaczy ja to tak troszeczkę muszę tutaj sprostować. Oczywiście system jest tłamszący. System nauczania dzieci muzyki klasycznej w Polsce troszeczkę zaczyna się zmieniać, ale nadal jest tłamszący. Bo oprócz tej muzyki masz normalne przedmioty, prawda? Oprócz tej muzyki mam normalne przedmioty, ale tu chodzi o takie podejście, że w trzeciej klasie podstawówki, pamiętam, mój kolega grał no Chopina już, utwory dorosłe, a na przykład ja czy inne moje koleżanki czy koledzy z klasy na fortepianie coś tam dukaliśmy, jakieś utwory Bacha, niemożliwie trudne, natomiast wtedy się wydawało, że to jest jakby za łatwe wszystko, a on tu gra Chopina. I taki jakby pęd do tego, żeby to dziecko no, jakąś taką sprawność miał w sobie niebywałą. A tak naprawdę już teraz wiemy, że większość z tych dzieci, które wtedy były takie, powiedzmy, genialne, w tym momencie zajmują się zupełnie czymś innym. Mhm, ale nie każdy jest przystosowany akurat do fortepianu. Tutaj liczą się też dłonie. Tak, ale to już zostaje oczywiście zweryfikowane, bo ja na przykład chciałam grać na wiolonczeli, ale mi to odradzono. Popchnięto mnie w fortepian ze względu na moje dłonie, które miały urosnąć. Nie urosły zbytnio. Są drobne. Dobrze. Dlatego później poszłam w harfę. No właśnie. Tak, ale właśnie wracając do twojego pytania, bo rozumiem, że chcesz, jak to się stało, że później gdzie to ten przeskok? Aktorstwo. W każdym razie ja na swojej drodze jeszcze w szkole muzycznej, to ja muszę powiedzieć, trafiłam na bardzo fajnych pedagogów. tutaj wymieniam zawsze i dzisiaj też wymienię mojego profesora, mam nadzieję, że mnie słucha, profesora fortepianu Piotra Delewskiego, który nie zmuszał mnie nigdy do ćwiczenia, do grania i nie hołdował w zasadzie, im więcej godzin będziesz ćwiczyć, tym będziesz lepsza, tylko bardziej w zasadzie, im bardziej się będziesz tym bawić, cieszyć z tego, tym będziesz lepsza. I dzięki niemu między innymi myślę, że nadal ta muzyka jest dla mnie priorytetowa. A aktorstwo pojawiło się w wyniku jakiejś dziwnej rywalizacji. Bo dłonie nie urosły, rozumiem. Nie, to zostanę aktorką. To było w wyniku takiej rywalizacji między mną a moją przyjaciółką, która zawsze mi się wydawało, że ma mądrzejsze wybory życiowe. I ona jest skrzypaczką, natomiast miała taki romans z aktorstwem i w pewnym momencie, jak już miałyśmy wybrać swoją drogę, no to ona powiedziała, że ona idzie do szkoły aktorskiej. I ja sobie pomyślałam, że to ja w takim razie również muszę iść do szkoły aktorskiej. No i ja się dostałam, Ola się nie dostała do szkoły aktorskiej. I nie wiem, w zasadzie chyba jej zazdroszczę tego, że nie skończyła tej szkoły. No ale tak, moja droga już na zawsze została tutaj pokierowana w kierunku również sztuk scenicznych. Różne są pobudki. Padło słowo harfa już. To pociągnijmy ten wątek. Jak to się dzieje, że młoda dziewczyna z dużego miasta pełnego pokus, sięga właśnie po tak niepopularny, choć piękny i zacny instrument. Z miasta pełnego pokus. To właśnie harfa jest taką pokusą, drodzy państwo. Nie do odparcia w pewnym momencie. Tak. Fortepian, skrzypce, wiolonczela, perkusja. To są takie instrumenty, które w szkole muzycznej są takie tymi głównymi, takimi najbardziej rozwijanymi przez pedagogów. No i oczywiście instrumenty blaszane i dęte i drewniane się wkradają, a nikt nie wie, że w niektórych szkołach, no na Krasińskiego akurat właśnie w Karolu Szymanowskim była taka klasa schowana daleko, daleko i była to klasa harfy. To może taka właśnie najbardziej elitarna, schowana pod schodami. Ja nie wiem, czy elitarna, natomiast chimeryczna. Chimeryczna musiała być schowana, ponieważ jak stroiłyśmy instrumenty, to musiała być idealna cisza, no trudno o taką. Instrumenty są też bardzo chimeryczne, nie można otworzyć okna, bo się zaraz rozstoi, bo coś, bo nie ta wilgotność. No, bardzo specyficzny instrument. Ja na niego trochę jak z kobietą. Myślę, że też z mężczyzną. że okna nie można otworzyć? Myślę, że bardziej nawet przeziębi się i zaraz będzie umierał, no to wiadomo, z facetem to jest proste, ale ciągle zastanawiam się, o co w tej harfie chodzi, że ten dźwięk cię porwał, czy ktoś wskazał ci, właśnie, pilnować, czy może zauroczył cię swoim występem, no, to wiesz, nie jest to popularne. Andreasa Wollenweidera oczywiście widziałam, ale to już nim zobaczyłam, to już jak po tym, jak zobaczyłam moją starszą koleżankę Michalinę Połubińską, ćwiczącą w pięknych okolicznościach przyrody na harfie w górach. I jak zobaczyłam to, jak ona po prostu pięknie wygląda przy tym instrumencie i jak ten instrument oddaje niesamowicie emocje przekazywane jemu przez grającą osobę. To jest wyjątkowy instrument, ponieważ dotykasz strun palcami, a ja przypomnę, na fortepianie na początku grałam głównie, więc jakby te miałam to ograniczenie. Najpierw były klawisz, dopiero młoteczek uderzał w strunę i no wielka kolumbryna i bardzo jakby taka trudna w dostaniu się do jej tak jakby duszy, to już mówię bardzo poetycko, ale ja to tak widzę. A harfa to jest jakby jesteś przytulony do tych strun. Jesteś tego bliżej. A poza tym na harfie można było zacząć grać w wieku tam 13 lat bez problemu, jak ja zaczęłam grać. I nie było się wtedy za starym na to. Tak, i dłonie były odpowiednie? Dłonie były, okazuje się, odpowiednie, tak. To już coś. Więc ja, harfa znalazła twoje dłonie znalazły harfę. Tak, można tak powiedzieć. Symbioza. Pięknie. Mówisz też o oddawaniu emocji, to teraz Pierwszy z utworów, który wybraliśmy z twojej płyty Kalino, a album jest to przecież taki, na który przelałaś mnóstwo swoich emocji, czyste szumienie. Płyta ze znakiem jakości Polskiego Radia, drodzy państwo, no zakładam, mam nadzieję, że płyta państwu znana w związku z tymi i utwory, które na niej się znajdują także, ale dziś będziemy z przyjemnością prezentowali te wybrane. To może, Kasiu, pierwsza z twoich propozycji, który z utworów tak z płyty Czyste Szumienie porwał cię w sposób płyty, szczególny. Sumienie, płyty, która zebrała... Czyste Szumienie, przepraszam, muszę powtarzać, bo to jest właśnie gra słów. Czyste Szumienie. Szumienie, tak, czyste Szumienie. Pierwszy numer z tej płyty, który mnie porwał, muszę powiedzieć, i to są przepiękne dźwięki elektroniczne, w które właśnie gdzieś tam ta harfa została wpleciona. Myślę, że Kalina do Biura Rzeczy Znalezionych nie oddałaby swojej harfy. To posłuchajmy teraz, drodzy państwo, Biuro Rzeczy Znalezionych i nasz dzisiejszy gość, Kalina. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Między dniem a dniem. Już za chwilę o 5:00 przy mikrofonie w audycji Trójka Budzi. Powita Państwa Wojciech Ossowski. W Pora na Trójkę powiemy, czym najlepiej dojechać na nekropolię w metropoliach. Autobus wybrać czy auto, aby rozładować ruch. Wiele miast stawia 1 listopada na darmową komunikację miejską. W Trójce przed południem będziemy rozmawiać m.in. o badaniach poświęconych psychologicznym skutkom zagrożenia życia i znaczeniu śmierci i przemijania w kulturze XX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę. Audycję przygotował Jacek Frencel, Mateusz Drozda. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.